греки прости раздремни гизуте юлива майка ищие папита стан поле дожди. Коле да штеричколе, зашто дрегите простираш, зашто дрегите простираш, дремни ги сълзе убиваш. Дни кормове кормяли. Три дни кормове кормяли, до трию вчере любила, и мой толю там било, ще подамали Давида. Ще подамали Давида, на стена ли е убито, на стена ли е убито, на стена или на лажах.